Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Muy boas tardes, señoras e señores, aquí desde Galegos Novais, de Radio San Boi. Estamos no 89.4 da FM, e tamén vamos a ir con esos enderezos que temos aquí, que é un blog, que é Galegos Novais, blogspot.com, e un correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E vamos, como non, saludar aos componentes deste magnífico programa en lingua galega durante 2 horas. Así que vamos a saludar ao noso técnico que temos ali nas vías de son, a Fernando. Moi boa tarde, Fernando. E aí que o meu carón, como cada xove, Xulio Couchil. Moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, Armando. Benvidos, queridos ointes, un día máis, un xoves máis con todos vosotros, 2 horiñas de radio en galego. Benvidos. Para poder, pois, encetar un programa que mellor con pouquiño de música que xa Fernando por ali nos ten preparada, así que dallo play cando queiras. A luz do sol entra polo cristal, a túa pel rozando as miñas mans. Bueno, Xulio, nestos intres vámonos a ir pois a capital da Ribeira Sacra e vamos a falar con o noso correspondente, que hoxe cambiamos de hora. Vamos a falar con él nese apartado de quen se preguntou, que él nos vai ir debullando, vai nos sacar hasta a libretiña pequena. Moi ben. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel. Bueno. Veña. Que, un placer. Que eso, a túa sección sigue en pé e con moitísima saúde. Gracias, sí, a ti, que eres o armadanzar dela. Aí, quen che preguntou? Bueno, vamos dicir antes de empezar un ruxe-ruxe. Que non é tan ruxe-ruxe, xa supoño que xa estará a correr por as redes sociais e por a prensa. Sí. Volve Galloso. Ay, volve. Todos vale. Tranquilos. Vale. Este vendres. ¿Con muleta o sin muleta? Hai que velo vendres. Que mira, ainda lle fai falta unha axudinha, pero bueno, xa está. Ainda que sea cun caxato, tampouco pasa nada. Está para outra, non o chamaste, non? Non. Pero bueno, bueno. Que... Témolo en conta. Que sí. Veña. Pois sí. O vendres, volvo a luar. Moi ben. Reanuda. Exactamente. Moi ben. Después de toda esta expectación, esta intriga, sí. Pues volvo a luar. Vale. Volvo a casa. Eso, por Navidad. En un espero Nadal. Muy bien. Bueno, é unha persoa desexable, posto que él sempre se defendeu moi ben nese aspecto, é unha persoa moi comunicativa, pois aí, vale, o gallá que eso mellore a transmisión precisamente na televisión galega, lógicamente, é bom. Vamos alá. Moi ben, imos alá logo co quen se preguntou, a primeira sección, gústame, desgústame. Bueno, pois... Ti mismo, empezo por los desgústame. Vale. A ver, teño aquí dúas cousiñas que comentar no apartado este do que non me gusta. Sí. Non me gusta o ozono en Galicia. O 78% da poboación galega respirou aire contaminado por ozono na primavera e no verán. Un informe de Ecoloxistas en Acción analizou datos recollidos entre 1 de xaneiro e 30 de setembro en diferentes estacións de control da contaminación e obtivo estes resultados. O sea, como 78% da poboación galega respirou aire contaminado. Un 78% que representa, para acotar un pouco e dar datos máis concretos, representa 2,1 millóns de galegos. Mira, o sea, que é o 78% da poboación. Sabedes que temos 3 millóns e pico. Pois eso, que o 78% tivemos contacto con aire contaminado. As principais fontes de contaminación, no noso caso, na Comunidade Galega, son os transportes, a maquinaria, a gandería intensiva, os lumes, uso de disolventes e a combustión industrial. Que ainda que parece que sexamos unha zona desindustrializada, que baixa pouca industria, a priori pouca contaminación, pois chegalle ben. Claro que sí. Ademais, o mellor tamén a situación xeográfica tamén influye, non? O feito de que teñamos moita pedra, as correntes de aire, a xeoloxía, como dixen, o tema da proliferación de lumes. Claro. Moitos condicionantes. Unha estatística que apareceu aí precisamente, non? Correcto. Vale. E outro desgústame de hoxe, pois son rebaixas fiscais que nos prexudican. As rebaixas fiscais do goberno galego que levan a Xunta a deixar de ingresar 1.114 millóns. Unha decisión, unha previsión de decisión, que decir, ainda non está tomada, estáse pensando nunha acción de goberno, unha acción fiscal, que, bueno, ainda non está aprobada, por así decirlo, pero digamos que está pensada e, en principio, vai se levar a termo. E por iso digo que non me gusta porque nos prexudica en canto a recadación. O Consellero de Facenda, a Xunta de Galicia, abriu a porta a manter a bonificación a este ano que vai entrar no 2024 a grandes fortunas e sectores como os do xogo. Entón vai ser un pouco entre aspas blindar ou manter esas bonificacións, eses privilexios entre aspas a grandes fortunas por o tema do patrimonio, e por eso imos deixar previsiblemente de ingresar pois esa cantidad de millóns de euros que vos dixen en os vindeiros anos esa prova, vamos. Claro. Pois mal. Tampouco me gusta. Pasamos aos gústame. Gústame, pois teño varios, xa unha semana optimista. O primeiro é que me gusta o talento galego. sabes que en esta sección sempre aproveito para barrer para casa, para votar por ela, claro, para chufar do noso. Muy ben, en este caso, o talento galego de mozos e mozas. Refírome a unha noticia aquí, mira, aquí moi pertiño da casa, na capital da Ribeira Sacra, como me presentades, e no IES Río Cabe, aquí de Monforte, pois están de enhoraboa, porque este instituto gañou a final nacional do concurso de coñecementos financieiros. Sí, sí, a final foi o día 2 deste mes, coincidindo co día da educación financeira. Muy ben. O IES este, de Río Cabe, que está aquí en Monforte, como vos digo, perto da estación de autobuses, e participou neste concurso, concurso que tivo lugar o día que vos dixen, o 2, e retransmitiuse en directo. Dendo o propio colexio, seguiron a retransmisión con a emoción de que a ver como se defendía o equipo de rapaces e rapazas que foron ali a defender Monforte, defender Galicia neste concurso, como os digo, de coñecementos de estudios financieros, que sempre decimos que sabemos pouco de economía, sabemos pouco de produtos bancarios, de todo o que ten que ver cos bancos. Pois ben, pequenos pequenas deste instituto foron un equipo ali a competir e viñeronse para aquí co primeiro premio. Pois non, tiveron que facer fronte a preguntas financeiras relacionadas cos xuros bancarios, coas accións, con contas bancarias, con produtos e descontos que bueno, que aplica a banca no seu labor comercial. O sea que, bueno, para verse a este instituto, e bueno, decimos que os pequenos, incluso nos sabemos pouco de banca, pois estes rapaces demostraron o contrario. Perfecto, perfecto. Pois parabéns precisamente para ese instituto e para Monforte, que tamén ese nome sobe para arriba gracias precisamente a eses mozos científicos ou políticos que correcto, correcto. De talento, non é? Veña. Tamén me gusta, como non, que tamén desta seguro que está desao tanto, porque se enterou todo o Estado español, Galicia e parte do estranxeiro. Gústame o éxito da película O Corno. Ah, sí. Primeiro filme en galego que gaña a Cuncha de Ouro no Festival de Cinema de San Sebastián. Sí, señor. O sea, que estamos de noraboa, sí. Pois colocando por primeira vez unha película de lingua galega nun festival tan prestixioso, como o de San Sebastián. Ademais en lingua galega, que correcto, que, correcto. Unha muller gañadora. Exactamente, sumalle ao éxito este, pois que a cineasta vasca, galega, vasca afincada en Santiago, de Compostela, chámase Jaione Camborda. Camborda, sí. Unha frase que dixo que foi titular de moitas novas e que a mí me gustou, que o filme é un triunfo tamén para a lingua, para que se normalice. A ver si van, a ver si chegan a algúns oídos que deben tercera. Exactamente. O pouco, digamos, de recibir este galardón, a Cuncha de Ouro en San Sebastián, pois tamén se presentou como película inaugural no Festival Cortocircuito de Compostela. O sea que está seguindo a racha, de gañar o premio en Donostia, pues chega a Santiago por a Porta Grande, sendo a película inaugural tamén un coñecido festival de curtametraxes que leva tamén unha trayectoria moi longa, que pois o Cortocircuito en a capital de Santiago. Sigo coas boas noticias. Claro, claro. Hombre, e tanto. Nosotros estamos deseosos de velas. De escoitalas, mellor dito. De velas e escoitalas. De velas en llano, Armando. Bueno, de escoitalas sobre todo. Se poñemos unhas cámaras aí, vémonos tamén, non hai problema. Pero bueno, de momento... Estamos neso. Así a xente imagínase como somos. En poucos días e meses vamos a emitir tamén por Facebook ou por streaming, xa verás. Carai, que innovacións. Bueno, remato con as dúas novas optimistas moi boas que me gustan moito tamén de aquí de Galicia. Gústame o vou facer das bibliotecas galegas. Claro. As bibliotecas galegas acadan case un 30% dos premios nacionais aos clubs de lectura. Claro que sí. Acadaron 11 dos 41 premios estatais aos clubs de lectura que se convocaron no curso 2022-2023. O que significa un 27% do total. Case un 30% dos premios nacionais dos clubs de lectura viñeron para bibliotecas galegas. O que di moito e ben do de como se está a traballar dentro das bibliotecas, pois o fomento da lectura no noso país. Por provincias, é dicir que Coruña recibiu 6 premios, e Pontevedra 3, e pois Lugo 1 e Ourense 4. O sea que son 10 bibliotecas. 11 bibliotecas, perdón, de Galicia que conseguiron esos premios. Sí, sí. A que leva, digamos, o número un a provincia de Coruña con 6 bibliotecas premiadas. Sí, sí, felicitacións para todos eles. Felicitacións estes bibliotecarios, bibliotecarias que están, pues, a fomentar, a romperse a cabeza para facer actividades e levar a xente ás bibliotecas. Claro. Difícil que resulta moitas veces iso. Claro que sí. Eu mandeille felicitacións precisamente que recibín a noticia a biblioteca de Fisterra, que mandeille felicitacións aos Fisterrans que acaban de recibir ese premio, ese grande premio. Unha biblioteca extraordinaria. Bueno, e remato, pues gústame, creo que xa un clásico de cada ano, pero bueno, gústame comentalo, gústame gozar destas xornadas, e a vos, se tedes ocasión, como non, convídovos, e a todos os que nos escoitan, a todas as que nos escoitan tamén. Falo das xornadas de carne de boi de Allariz. Sí, sí, moi chegamos bien. A 12ª edición, empezou o 29 e remata o 12 de outubro. Tapas e menús, cuxo ingrediente principal é a carne de boi de Allariz, estarán en diferentes locais, establecementos ou hostaleiros da a vila do Arnoia. 17 tapas a base de carne de boi autóctono compiten para levar o premio a mellor tapa, e tamén se fará, como outros anos, o premio Papando no Boi. Este premio Papando no Boi, con este nome curioso e chamativo, premian a unha persoa de Allariz autóctona que teña tarxeta de cidadá que consuma as 17 tapas. Pois o primeiro que consiga eso, papar as 17 tapas e demostralo, acreditalo, terá 100 euros en gastos pagados no comercio local. E o resto que vayan, que consuman esas tapas a prezo de 3 euros, entrarán en sorteos tamén, cuxo premio será, pois, vales de desconto ou vales para mercar no comercio local. Unha iniciativa que impulsa o comercio local, que impulsa a xente a facer unha escapadinha, unha visita a Allariz, e como non, a probar esa carne que xa vos digo eu de primeira man, que bueno, está riquísima, pois esas elaboracións pois tan orixinais, algunhas clásicas pero gustosísimas, un delicioso. Paga a pena. Muy bien, sí, muy tanto bien. Que paga a pena, sí, señor. Incluso de Madrid, collero ave, está en Ourense nunha patada. Claro que sí, tamén. Hoy es unha cousa, falando de celebracións e de festas e de premios, tamén temos que congratularnos co Premio de Nacional de Poesía que acaba de recibir Yolanda. Ajá, sí. Sí, outro gustame moi grande, mira. Sí. Igual é que xa como pasaron os días vivimos o instante, pois me quedou, pero sí. Supoño que xa dades vos boa conta. Sí. Espero. Sí, bueno, unha... É que a coñeces persoalmente, te desplazo con ela, sí, bueno. Sí. Sabes con quen... Unha maravilla, verdade, que somos potencia, Que falando de eso, que non se me esqueza tampouco, que esta fin de semana, bueno, este, mellor dito, vendres e sábado, aparte de Allariz ir a probar o a carne de boi, temos o poema Agosto. Ah, claro, que estará Garrido cantando aí, ademais, sí. Exactamente, vendres e sábado, pois o poema Agosto, que creo que este ano chega a 9ª edición, e xa, bueno, cun prestixio que está gañando ano a ano, sí, este ano este ano atrévense a chamarlle Festival Internacional de Poesía porque hai unha poeta polaca. E galego, e portugueses tamén, sí, sí. E bueno, portugueses, bueno. Unha cousa... Unha maravilla, unha maravilla. O sea que, mira que planazo, eh? Claro que carne sí. Carne de boi e poesía. Un apunte máis que quería salientar porque, bueno, na época do momento en que estivemos encerrados, ¿no? Ahí, pues tivemos a ocasión de entrevistar a unha grande científica, xa que falaches dos científicos, unha grande científica é Sonia Villepol, que ademais fixo o pregón da festa de San Froilán en Lugo. Sí, sí, sí, bueno, sí. Unha honra, un orgullo sí. Ter pues, xente como ela. Claro, sí, sí, sí. Bueno, é un apunte nada máis. Das terras da Fonsagrada. Sí, sí, sí. Sí, sí, boas terras, Armando. Sí. Se non fose por ti. Veña, seguimos. Bueno, seguimos. Rematamos, desgústame esa ese convite a visitar a Vila do Arnoia, que, bueno, a Canlle Cadre, que faga o posible, porque, bueno, eu creo que é un planazo. Vale, de moitos que hai por Galiza adiante, evidentemente, pero este, sí. Así que o temos aquí a poucos días, e Amán, pois sí, sí. Aí queda. E ademais de Amán, pertiño de onde tú estás. Unha cousa que quero lembrar, a semana pasada, por circunstancias non pudeches estar, pero ao mellor pudeches escoitar a un tal Xan Veiga, que falaba de ti e que dicía tamén imito a Xosé Manuel coa miña libretiña pequena. Ou seja, que... Non eres ti solo que utiliza. Falaba do Fiot como unha cousa que celebraba 30 anos da súa actuación e que, bueno, que estuvo encantado e que lle precisamente... Pois funlle eu de representante. Agradecía precisamente a túa colaboración e a túa participación para que él tivera actuación no FIOT. Sí. Pois foi unha maravilla, a verdade, foi unha maravilla. Foi unha Tarzúa, e dende Tarzúa a Carballo fomos xuntos, funlle de facendo compañía un pouco de representante, acompañante para esa presentación. Sí, sí. Bueno, venderos unhas 60, 70 entradas. Caray. Foi a presentación oficial deste espectáculo que un pouco que rende homenaxe de alguma maneira a esa trayectoria de 30 anos. Sí. Facendo rir. Bueno, tan entusiasmado estaba e tantas cousas tiña que para contar, ser a primeira que ainda hai que pulir, claro, a primeira actuación con un espectáculo novo. Pois estivo 2 horas que se foi de tempo con un espectáculo, non podes alongalo tanto, pero non houve ninguén que se erguera da cadeira e marchara e aguantou ali, o que significa que estaban a gusto e que estaban pasando un rato agradable, sí, con sí, contos sí. E chistes, porque de aí ven o espectáculo. Muy bien, son chistorias, pois son sí. Chistes e historias, non? Pois moi ben, Xan, a verdade que é moi bo rapaz. Sí, sí, sí. Nos... Tanto como bon humorista. Nos sí, sentimos sí. Moi agradable coa súa conversa, sí. Xa me dixera, me contou que unha maravilla que o chamaste e que é moi agradecido. Bueno, pois nos tamén. Rematamos con eso que comentabades, eso, a libretiña pequena. Eso, vale. Pois a ver, teño 3 pílulas aí diferentes. Unha ten que ver con esas frases, esas sentencias, esas reflexións que lle roubo a xente, vou por detrás, en que me vexan, boto a man no aire, collo e se meto na miña libretiña. Estando no ambulatorio dos mellores, eu xa son maior. Claro. Chamémoslle maiores. Bueno, no? Bueno. Dúas sentencias, que xa sonarámos porque xa casi todas as decimos. E cando nos acheguemos aí, ainda diremos máis. Unha era, temos de todo menos saúde. E a outra, arreglanche por un lado e rompes polo outro. É verdad, é así, non? Sí. E despois, un dito en catalán, e vou vos dicir un equivalente en galego. Ajá. O dito catalán é dita, sería dita en catalán. Sí. A dita sería... No diguis blat, fins no o tinguis al sac i ben lligat. Coñecede, la verdade. Sí, sí, hombre. Pois outro día escoitei un en galego que non escoitara. Igual vos tedela máis que sabida, escoitada, pero era a primeira vez. Como era a primeira vez, por eso la tiñen que apuntar. Mm. Equivalente a esta que acabo de decir en catalán, e que en galego sería: non contes os polos ata que non rompas os ovos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Volviendo o da saúde, eu fin hai pouco o médico e díxeme que idade, o sea, mirache o carné, que idade tiñas, pois aí hai algunhas goteiras, o sea, que as tellas hai que ir hai que retellar. Exactamente. Hay que retellar de vez en cuando. Mais remato. Sí. Eco ás veces sabedes que tamén esta sección aproveito para dar humildemente consellos ou solucións tamén fraseolóxicas. Neste caso, vou guardar 4 alternativas en galego para non ter que dicir a que xa coñecemos de "non hai trabajo sin atajo". Sí. Sabedes ese dito castelán, "non hai atajo sin trabajo". Non hai trabajo sin atajo. Sí. Vale, pois non hai. Digo vos as equivalentes, as que teño en galego. Anotamos. Alternativas para non ter que recurrir a o que é doado, que é traducir, non? Podíamos dicir, non hai atallos en traballo, non? Sí. Vale. Pois entonces, para non dicir non hai atajo sin trabajo, sabes? Non hai atajo sin trabajo. Creo que ao principio dixino mal. A frase en castelán é: non hai atajo sin trabajo. Entón, o fácil, o recurso doado é retroducila, non hai atallos en traballo. Pois novos 4 solucións para non ter que recurrir á traducción. A primeira: quen queira mexillóns, que molle os collóns. Outra: non se poden coller troitas coas bragas enxoitas. Non? Esa sabía de la esa, vos vin. Si, yo dos mexillóns tamén. Outra: quen queira percebes, que molle o cu por eles. Exactamente. Sí, tamén sabía de esta. ¿Tamén? Sí, sí. E a última: quen que ir a rodaballo, ten que mollar o carallo. Exactamente. Pois pues sabía, sabía de las todas. Sí. Sí, bueno, sí. Saber sabíamos las, pero non vamos, que facía tempo que non escuitábamos. Bueno, pois pues eso, non hai atajo sin trabajo. Sí. Aí tedes as solucións alternativas. Pois mira, esta mañán que fun buscar o pan como case cada día. E estaba falando con un señor que se chama Emilio, e tal, e viu un que se ve que estaba gordo, tiña panza, e dixo: "E ai, Manuel, e ti estás medrando a panza, e encolle chupito". Encolleche non, que non lo ves tan fácil. É difícil, sí. Entonces, igual che parece que encolle. Por aí aparece o nome que lle chaman algúns a esa panza, chamanlle o o ciprés. O ciprés, sí. Sabes por qué? Por? Porque dalle sombra ao morto. A eso non sabía eu esa. Voxe a roubar, Rouba. Voxe a roubar, Xulio. Remato tirando xa do fío deste tema que abrimos co tema das panzas. Tamén me fixo moita gracia no seu día, non me acordo a quen xa escoitei, pero que había un tío, había unha persoa que tiña tanta panza, tanta barriga, tiña tan grande como acaba de describir Armando, que cando ía o limpabotas tiñase que fiar da súa palabra. Vale. Sí, sí. Estou Armando, Ah, está paindo, como din os catalán. Pois moi ben, escoito, vos sabes hai algún tema para debuxar. Moitas grazas, Xosé Manuel. Gracias, Xosé Manuel. Feliz semana. Veña, igualmente por aí. Hasta logo. Radio Samboy. cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, Xulio, temos a seguinte convidada, que é unha dona, unha poeta, labrega, como é Ana Vila Portomeño. Que é ali, pois, mira, dese aí de Taboada, tocando a Ribeira Sacra, bueno, por non dicir a Ribeira Sacra, pero tan a Ribeira Sacra. Así que, como ela me dixo, tamén facía calor. E vamos a falar con ela, vamos de lles boas tardes ante todo. Moi boa tarde, Ana. Moi boa tarde, Armando. Moi boa tarde, Xullo. Bueno, a todas as persoas que nos están a escoitar. Moitísimas gracias por atendernos, Ana. Benvida. Bueno, felicitarte, porque sí, agora hasta no TikTok apareces aí, sí, como poeta labrega e gandeira. Sí, señor. Sí, bueno, eso foi algo que bueno, cosas do rapaz, que ás veces, bueno, pues a xente máis nova está máis posta nas redes ca nós. Entón, bueno, pues díxome de facer, bueno, pues é unha forma de cambiar, claro, de facer algunha cousiña. E aí andamos. Moi ben, moi ben. Felicitacións. Eu, a miña gustoume, ademais. Coita, ademais, como, non somente como poeta, sino como persoa que está moi integrada coas cousas que se fan as mulleres rurais, por exemplo, sí, ou as festas do San Froilán que tendes aí en Riba, sí, sempre felicitas a todas as persoas, e hoxe concretamente hai actuacións en Lugo, non? Sí, sí, hoxe, bueno, xa onte comenzaron cousiñas, pero bueno, levan o que as atraccións xa levan uns días en Lugo, pero bueno, ahora a partir de hoxe, que é o día grande, o día do patrón propio, sí, pois nada, comenzan as festas ata 12, bueno, os días máis importantes, digamos, pues son o primeiro día, que é o día do patrón, o día do San Froilán, claro, e despois, bueno, o que lle chamaban sempre o domingo das mozas, non? Sí, moi ben, moi ben. Bueno, outra cosa que tamén queremos salientar, por lo menos fíxonolo coñecer a Mercedes Vázquez Saavedra, unha amiga común que, sí, que precisamente tendes aí no cárcere, o vello cárcere, un para pronto, non? Para finais de mes, o 27, me parece. 27, sí. Sí, mestra e mestres, non? Mestra Mercedes Vázquez e mestre Xan do Vilar, non? Sí. Creo que sí. Sí, non me lembro ben agora, pero sí, falou mal con Mercedes onte concretamente. Sí. Díxome se podía ir, e bueno, se podo, pois ali estarei. Literatura, non sei, de... Se poderei, porque... Digo que literatura de tradición oral, na que ti tamén participas, pois que como poeta, eso, a declamación e outras cousas, para ti, ven de... Sí. De seu. A ver, eu intento, pois, ás veces, cando vas a algún sitio ou me chaman ou me din tal, sempre que podo, sempre vou, non? Pero, bueno, paso o seguinte, eu, o meu traballo ás veces non me permite, claro, pois, facer cousas que outras persoas, pois, teñen outra disponibilidade que eu, pois, non teño, non? Sí. Pero, bueno, sempre que me é posible, pois, estou aí, bueno, e se non é dunha forma, pois, é doutra, pois, teño feito poemas e non estar eu e mandalos igualmente, bueno, como foi concretamente o 25... do mes pasado, sí, pois fixen un poema para un evento que tiñan a través do Partido Galeguista, desta, sí, bueno, onde se xuntaba xente da inmigración para recoñecer, digamos, a Castelao, un manifesto que teñen para recoñecer a Castelao como primer presidente de Galicia. Uh-huh. E fixera, bueno, fixen un poema para eles. Era para ir eu en persoa, pero bueno, non puiden ir, e que se lle vai facer? Cosas sí. que pasan. Estás falando da programación con vos en Arxentina, non? Eso tamén o falei ali, sí, tamén o link en no programa de Combos da Xantina. Mm. Despois, aparte, este que che comento, en concretamente, foi feito en Boiro, en Rianxo, onde se congregaron xente da inmigración e distintas personalidades do mundo político e cultural. O Chesti, que anda bueno, por aí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, me parece que me mandou información o Chesti, non? O de... Pois creo que sí, creo que sí. Que sí. O de Partido Galeguista, claro, claro. Sí, exactamente. Sí, sí. Pois, entón, bueno, pois participo ás veces con eles e, bueno, sempre que me é posible, pois fago un pequeno poemiña. Muy bien. E, bueno, para eles e para quen que no desexe, lóxicamente. Ti, a micro pechado, pois falabasme, preguntabasme como foi o San Froilán aquí en Barcelona nesta fin de semana pasado. Exactamente, que estuvo a nosa Lara Méndez aí. Sí, estuve con ela, tiño que falar con ela tamén. E todo foi moi ben, estupendamente, fizemos a procesión como hai que facela, pois ali en San Froilán houbo 4 curas, mellor dito 6, estábamos ben acompañados. E presentación dos grupos tamén estuvo moi ben. E Lara Méndez pois tamén pois foi unha das que falou tamén ali pros que estamos na diáspora. Bueno, estades na diáspora daquela maneira, porque eu vexo que, bueno, ás veces non estou en internet sempre cando transmitides o mellor en directo ou tal, pero bueno, si vos sigo, si sei que inda que esteades aí, igual que eu cando fago algo en Radio Argentina, pois sei que estades na diáspora, pero ao mesmo tempo estades acá porque vos levamos no corazón e vos falades con nos cada vez que podedes. Entón, para min, deixe máis desas grazas, e as grazas teño que dalas eu, porque cando nos dades permiso poder estar con vos. Cando nos dades permiso, que moitas veces estades ocupados. A verdade é que agradecémosche moitísimo precisamente eso. Pues, ver, escoita, para que, non sei se o sabías, non, para que teñas coñecemento e poidas dicilo entre as amizades, yo boca a boca, que a nos, este noso programa remítese despois mañá mesmo a partir das 3 da tarde en Radio Fene. Pois pues Radio Fene. Anoto que non Radio Fene. Ali, perto de a partir das 3, pues me parece, xa... ¿no? Sí, sí. Creo sí, non me acordo que o da outra vez algo ira, algo me dixera. Estamos en negociacións para algunha outra emisora que tamén está interesada en que en emitir os nosos podcasts, pero que bueno, que nos fai enorme ilusión e honranos o feito de que, bueno, pues remitan o programa. Quere decirse que algo transmitimos ou por lo menos algo interesante pode ver. Y a ti como poeta labrega tens que dicirnos que, bueno, ti estás a túa inquedanza non é solamente confeccionar poemas, sino tamén publicar algunha cousa que outra, non? Estás traballando na unha publicación ou non? Sí. Pois sí, a ver, eu despois de o último libro que se publicou foi con dúas compañeiras, foi no 2020, pero claro, estuvo a pandemia aí polo medio, deixei cousas claro. Paradas. Bueno, no, aparte de eso, pois deime conta, bueno, supoño que vos tamén e todo eso, moita xente se adicou no tempo da pandemia a sacar as súas inquedanzas e plasmalas en libros, non? Sí, entón, sí. Bueno, pois deixei pasar un pouco tempo. Uh-huh. Ahora, bueno, pois díxome meu rapaz, bueno, que xa é un homiño como a quen di, sí. Era para facer algo. Cando ir cumpliu os 18 anos e agora xa ten 19, non o fixen. Sí, claro. Entón, bueno, pois non sei, agardo que para o ano pois o mellor poida estar disponible un novo libro que vou a sacar. Neste caso vai ser algo diferente seguramente, porque bueno, si sí, algún poema leva, pero máis ben prosa. Sí, sí. Bueno, máis ben así tipo tirando a noveliña, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, A ver o que dou acabado de tecer. Ah, o sea, estás nese traballo. Bueno, algún poemiña destes que xa tes publicado, por lo menos. Queres dicir que estás fiando. Claro. Ana, bueno, pero... mellordito, como eu non son costureira, mellordito estou no sementando ou amasando, facendo algo así, ¿no? Alégrome moito, é verdade que sí que saibas que nos desexamos o mellor. Por certo, algúns dos poemas que xa tes publicado entre comillas en na radio, por exemplo, ese último que é un lingum delicioso que no que me sinto bastante halagado, preto ou lonxe. Sí. Gústame polo feito de que, bueno, que non estou lonxe, que estou preto tamén. Eu sempre o dixen as persoas, moitas persoas que están noutros lugares de fora de Galicia, sobre todo as que están alén do mar, eu penso que a maioría delas, inclusive, pues, ben o sabedes, tanto Bilbao como Cataluña, son unhos dos sitios, o País Vasco e Cataluña son unhos dos lugares onde máis persoas galegas se foron a buscar a súa vida, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, inclusive eu teño moita familia por aí, por parte de meu home tamén. Uh-huh. E lembro de sempre o agarimo que lle teñen a nosa terra, e a pesar do idioma ás veces e de estar longe de dos traballos, a Galicia sempre está no corazón. Sempre. E vos estades con nós, eso está claro. Sí, sempre. Por eso te digo que me sinto halagado por ese teu preto. Eu xa lle teño pedido a Mico el Pechado que nos vai ler un poema. Ah, sí? Sí. Vaya, home. Bueno, pues bueno. Pues Ana, ese compromiso, mientras o vas buscando o vas de huyendo, pues, escoita. Pero que no sé qué poema queredes que vos vaya a leer, porque bueno. Ti mesma, tú. O que se me ocurrió fue o que dicen ahora ahí en TikTok, que después ocurrió un otro muy pequeñiño para vos, pero bueno, sí. A ver, Dios dirá. Vale, exactamente. Pues, ya me dís. Unha cousa que quero destacar de ti é o feito de que sempre estás atenta, a pesar do teu traballo que a gandeiría e a agricultura, sí. Levache moitísimo tempo, o sea, é lóxico, non? No, é diario, non? Eso, os domingos descansas e tal. Non, eso é diario. E entón, a pesar de eso, sempre buscas tempo para poder, sí. Non sei, deixar escritas moitísimas cousas, A ver, estou... a ver, ás veces, pois, que casi non das, feito algunhas cousas, pero eu penso que, pois, 5 ou 10 minutos ou que sea, neste traballo, si yo podemos, digamos, o mellor sacar o reloxo, non? E poder compartir un anaco coas persoas que aprecias ou con facendo algunha cousa que sabes que o mellor vai a levar algún axento ou vai a animala ou... Non sei, eu, por exemplo... o que vos comentaba un día, que, bueno, había unha asociación de mulleres rurais aí en Taboada, e, bueno, por circunstancias, pois quedou, digamos, obsoleta, comentaron un día se facía o favor de collela eu e tal, e intentei, ¿no? Bueno, ahora aí estamos, formamos a nova, volvemos a facer outra, e aí andamos argallando cousas, entonces eso tamén me ocupa tempo, pero, bueno, grazas a Deus, pois hai as persoas... a secretaria, a tesoreira, as outras, pois nada, están aí na asociación e tamén me axudan, inclusive xente que conste que na asociación hasta hai unha chavala que de Barcelona, que ven ás veces por Galicia, e está na nosa asociación tamén. Moi ben, estupendo. Tamén é rural logo, entón. Ela non é rural, a asociación é unha asociación de mulleres rurais, Alandra, pero bueno, non? Teñen cabida os homes tamén. Sí. E calquer persoa de calquer lugar, quero decir, pode formar parte da asociación, non ten por que estar aquí precisamente, porque ás veces pódense facer cousas, sobre todo agora a través de internet, pois pódense facer cousas e non tens por que estar no mesmo sitio como facemos agora na radio. Bonito sería estar aí ao voso carón e podervos dar unha aperta e tomar un café xuntos para, e tal. Sí. Para non sería un honra, claro que sí. E tanto. Eso cando veñades un día a Galicia, porque a min costame máis ir hasta aí, porque levar as vacas vai ser complicado. Sí. Bueno, a ver si temos un día. Mira, é que Ana pode lecer a vagar. Sí, Ana, sí. Mentres vai andando pro Prado ou pra Leira, vai escribindo. Ah, sí. Cando miña avoa pois iba fiando na roca. Vaya. Na miña casa, bueno, houve veces que eu tamén iba calcetando, non tanto, pero máis ben ganchillando, porque si ganchillo, sí. Iba ao mellor de cas vacas e ganchillaba, outros noutros anacos pois andaba rozando cun fociño nos arredores, e despois paraba, sentábame indo a fago, non? Sí. Sentome, ocurreseme algo, escribio, non? Como a hoxe o que fixen de Tito, pois foi precisamente no hoxe mesmo ali no Prado, que as vacas a mañá. Ah, moi ben, estupendo. Moi ben, moi ben. Bueno, que a xente se meta, que vexa aí en TikTok Poeta Galega na Vila, non? Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Pois, de verdade... As veces tes que... A ver, interrompinte, pero bueno, quero decir que as veces... O de labregos e todo eso non, ou de estar nunha aldea, ás veces non é somente criticar ou facer algunhas cousas, senón que ás veces tamén eu penso que hai persoas que necesitan ese grauciño de area para de alento para seguir no día a día, non? Entón, bueno, tamén axuda a dar visibilidade a cousas que pasan nas aldeas, que non en todas as aldeas son as mesmas, nin hai as mesmas dificultades, lóxicamente. Mm-hmm. Bueno, pero eso é moi moi moi interesante, porque hai moitísimas persoas que uh-huh. que teñen o por exemplo, a radio como un amigo e un compañeiro, sí. unha compañía bastante uh-huh. importante. Nos sabemos, por exemplo, do noso blog, que hai moitísimas persoas que escoitan as conversas que facemos con vosoutros, coas persoas sí, que entrevistamos, sí. moito despois algunhas delas repiten esa conversa, moitísimas persoas escoitano despois. Mm. É dicir, os podcasts sí. É algo bastante habitual. Quere dicirse que eso de escoitar a radio sí. que estaba en desuso, non. Eu atopo... No. Atopome con moitísima sorpresa que hai moitísimas persoas que nos escoitan, vamos. Sí. Eu penso que aí atrás houve unha tempada que parecía que a radio é igual que calero periódico, non? Sí. Empezou o boom de todo tan moderno, tanta cousa, pero bueno, a hora da verdade, esa cercanía que tedes vos a través da radio, ou igual que coller o tacto dun libro ou do periódico e poñer tal en ese momento, ou compartir cunha persoa que teñas ao lado a foto que ves no periódico, ou poema, ou calquer cousa, ou mesmo con vos ahora, como estades aí falando, pois a mellor unha persoa está escoitando e sinte, está agardando o momento que cheguedes vos porque lle dades algo de compaña. De outra maneira, pois non hai. Uh-huh. Eso é algo que, bueno, é algo que... Indra comentaba outro día con de Radio Argentina, máis con miña sogra, que sabedes que en Galicia... na televisión de Galicia o programa Estrela sempre foi, digamos, Lugar. Lugar, sí. Sí. Exacto, bueno, pois agora esta tempada de momento, pois Galloso, Xosé Ramón Galloso non está presentando o programa. Pero o Benres ben. Que pasa? O Benres xa me dixeron a mí que volve. Sí, pero claro, pasa o seguinte, hai moita xente que non é Lugar, eu dixeno sempre, é Galloso. Sí, a xente está agardando por Galloso, por o lugar. É igual que a vos estades aí na radio, o día de mañán, pois, polo que sea, falta un de vos ou se expoñen outras persoas a facer o programa, pode ser, non digo mellor nin peor, porque non hai nada en mellor nin peor, son diferentes cousas, non? Sí. Pero vos outra persona, yo mellor non tengo o mesmo agarimo nin chega a mesma xente que chegades vos. Entón, bueno, pues é o que decimos. Radio Samboy, pues é eso. Posiblemente. Vosos dous. A ver, nos sentimos orgullosos, para nosa satisfacción máis grande, o feito de que nos escoitan. Mira, unha das sorpresas que recibín eu, fixemos unha entrevista a unha persoa, un señor Ángel, que é un forofo do Celta, non? E resulta que despois de facerlle entrevista, pois levárono, o sea, el elixiu ir a unha residencia de maiores. Oye, pois que saibas que nos escoitan desde aquela residencia. Sí. Ay, pues mira, para esa xente que está aí, de verdade, se nos están escoitando neste momento, unha aperta enorme, orgullosa eu de poder estar con vosco tamén para poder decir isto. Pues, a ver, pero que sorpresa, ¿me entendes? É dicir, nunha residencia de maiores que poñan a radio para poder escoitar un podcast noso, para min, bueno, o feito de que... É un orgullo. É unha satisfacción enorme, sí. Non? Bueno, nos somos aficionados, pero o feito de que alguén se interese por escoitar algo do que estamos a facer, quere decirse que tamén as propostas que facemos con respecto a nosas intervencións, a quen chamamos para que nos fale e todo eso, pois parece ser que é interesante. Exactamente. Sí. Bueno, aí está. Eu creo que sí. Porque moita xente... Home, eu recoñezo que, a gran fama e todo isto que teñen as personalidades, os digamos, grandes, que salen... Os grandes comunicadores. Actrices, modelos, claro, sí. Todo eso, claro. Eu non digo que non guste, pero ás veces, moitas veces, as persoas o que necesitan é unha cercanía, unha persoa da pé que se achiga un pouquiño nas ondas a eles, uh-huh. E que, escoitando unha cousa calquera, pois que lle lembre outra e que se sintan ben, non? Eso eu penso que vos o conseguides, non? Entón, sí. Bueno, pues, bueno, facemos o posible, e ademais temos os colaboradores, algún deles concretamente extraordinario, tanto é así que sí. Acaba de participar Xosé Manuel na súa libretiña pequena relembraba cousas que escoita aos maiores, non? Sí. Unha de frases sí. Que recolle, non? Sí. Unha delas escoitou unha, por exemplo, a que mencionou aí un pouquiño, foi unha que escoitou uno no centro de saúde, dice: temos de todo menos saúde. Arreglanche un por un lado e rompes por outro, o sea que sí. que son palabras que din os maiores, non? Exactamente. Sí, de vez en cando pois pues, atopas algunha cousiña que por exemplo tamén un día non sei a quen foran as persoas maiores que lles escoitara que decían que nunca o tempo que nunca estaba axeitado a gusto de todos, porque moita xente intentaba amosar o que non era, entonces claro, que decía, en vez de decir outra cousa, pois eso, sempre se creían superiores e querían ata manexar o tempo, non? E dixo, menos mal que só non lle poden tocar. bueno, a mí fíxome, pois eso, lembrar que ten razón, estamos dous días aquí e sí. Nada, o tempo non lle podemos tocar, eso está claro. Bueno, pero o tempo vaisnos si compre que ti nos axudes a disfrutalo pois con un poema que tes elixido, seguro, non? É que eu xa Xulio xa sabe que eu a mí uns poemas venten. É un pidichón. Sí, bueno, que lle vamos a facer? Ás veces ten a sorte de que está, como dis ti, por aí estades na distancia. Entón non se lle pode decir que non. Vale. Claro, se estuvese aquí, pois a mellor dicíalle, ame, pois ahora non, mira, vamos tomar un café primeiro ou comemos unha rosa ou tal, ou vamos a axudar ali a moixir as vacas. Entón, bueno, tiñas unha excusa, pero como estades aí, aí, pois nada, habrá que facer un poema. Pois escoitamos, que veña. Nada, se queredes preguntar algunha cousiña ou se algún día algunha das persoas que nos está a escoitar pois desexa un poema de algo ou tal, pois que vos lo comente, cando sexa, eu aquí estou no pouquiño que vos desexedes, lógicamente. Que indique o tema, claro, lógicamente, non? Para que así a creatividade pois se vexa máis... Claro, que eu... para vos que vos fago o cariño te delo todo, transmitídelo vos, vale. E non estou facendo a pelota, que é outra cousa, por que moitas no, gracias, eu polo que vexo, no, é verdade. Uh-huh. Entón, bueno, pois ás veces dis que lles fago, que poema lles lees, ás veces pois intentas facer un poema, eu ao mellor nun momento determinado fago un poema alegre, pero despois, por exemplo, agora estou falando con vos, estou triste, ou ao revés, fago un poema de tristeza, estou falando con vos, a verdade non me apetece recitarvos un poema ou lervos un poema que de tristeza, porque non me neste momento non dou. Mm. Entón, bueno, pois, eu fixen un, agardo que vos guste. Claro, claro. E bueno, se alguna palabra, alguna persona quere cambiar pa outra palabra, pois que a cambie. Que o anote. Exactamente. Este é para vos, para as persoas que escoitan Radio Samboy, que son galegos ou galegas, que non son. Para todos e para todas, vai isto. Para Radio Samboy, dende Galicia, un sinxelo poema no día de San Froilán, a festa grande de Lugo. Porque o seu patrón vos coide e vos dé a saúde para disfrutar moitos anos. O poema di así. Dende Galicia a Barcelona viaxaron moitas persoas, levando morriña con elas e ilusións nas maletas. Din que o tempo perdoa aquilo que deixan vaguas, Mais non alonxa esa mágoa que dentro da alma peta. A morriña sae cada hora, nas rúas e nas olladas. Tamén alento de mans honradas, que che axudan no que pesa. De Barcelona a Galicia, con Radio San Boi, tedes achegas que soan con músicas ledas e moito agarimo nas verbas. Hoxe, estas miñas letras teñen un feixe de apertas para as vosas portas abertas, que nas ondas da radio son poema. Cataluña, curma galega, dende esta terriña miña, con Armando e compaña, sempre transmitindo cada día unha boa laumiña. Grazas. Bueno, moitas grazas, moitas grazas, moitas grazas. Moitísimas grazas. Non aí, sabes o feliz que me fais. Armando vai na poñer nun cartel, seguro. Como vale, queda grabada, xa verás ti como... Vai, xa yo pasarei. Moitísimas grazas, Ana. Grazas a vos. Pois... que non sabía que decirvos, entón, bueno, pois... Hombre, como o San Froilán por... xa está aí, pois nada, este que vos... Que vos nomea a vos tamén, de algún xeito, pois, nos xunga un poquinho Barcelona e Galicia, porque aí sí, estamos señor. con fío invisible, pero cheo de cariño. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Pues, grazas a vos. Xa farei eu tamén o mesmo que Armando, pero pedíndoche un tema determinado. Moitísimas grazas. Vale. Moitísimas grazas, Ana. Seguimos-te, que teñas moito éxito e que continúes con moita sorte. Deña. Igualmente para vos, gracias por todo o que aportades, porque como dixestes un día, moita xente a través do voso programa acadou pois moitas cousas, agardo que as persoas que vos escoiten que acade en saúde e le dice en cada intre, vale? Claro. Unha aperta enorme, mil grazas por contar conmigo. Hasta logo, Ana. Feliz. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Concert de gospel a benefici de Cuidando de Ti, Associación de Cuidadores. El diumenge 8 d'octubre a les 6 de la tarda a l'església de Sant Baldiri, extraordinari maridatge de veus. El cor Little Light Gospel Choir amb la impressionant veu de Clarence Becker. In Memoriam Pau Renom. Entrada lliure. Col·labora Cuidando de Ti, organitza el cor Little Light Gospel Choir. Bueno, Xulio, vámonos ás terras de Pol, concretamente ao concello, e vamos falar co señor alcalde, Lino Rodríguez Onega. E vamos a falar con él de certas cousas, aunque me dicían un comenzo que lle iba a parecer largo, pero vamos, xa verás tú como lle vai parecer hasta corto. Bueno, vamos a saludar. Moi boas tardes, señor Lino. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, señor alcalde. Pois gracias a vos tamén por darme esta oportunidade. Ao parecer, estivo aquí celebrando con todos os asistentes á festa de San Froilán en Naubarris, ademais como un convidado especial honorífico, según teño entendido, non? Sí. Pois a verdade é que me sentín halagado, orgulloso, que confiaran en min para poder facer de pregoeiro, que non é fácil. E, bueno, despois de eso non vou a falar porque teñen que falar os veciños do barrio de Neubarres ou de Barcelona, os que estuveron ali presentes e os que tuveron a oportunidade de escuitarme. Pero eu personalmente salín moi satisfeito, moi agradecido, o trato, todo, a cantidad de xente que había, unha boa festa, e eu creo que isto hai que valorarlo moito, porque non se perden as nosas costumbres, a nosa cultura, conoces a xente, sabemos que esta festa é dedicada ao San Froilán, pero participa moita xente que emigrou de Galicia, concretamente neste caso da provincia de Lugo, e do concello de Pol, que tamén houve moita emigración, porque eu encontrei malí con polenses, e xa diría fillos de polenses. Entonces, bueno, pois eu creo que ese encontro é un algo que hai que estimar e valorar, e creo que, bueno, é algo que te orgullece poderte dirixir aí, así que eu encantado, e bueno, pois se a vida sigue e non lo permite, pois non digo que volveré a ver a festa de San Froilán en Barcelona. Ou se saiu satisfeito e contento da participación e da súa colaboración aquí nesta festa a remedo do noso Froilán de Lugo, logo, non? Sí, é dicir, eu creo que hai unha cousa moi similar, porque despois da música, tanto tradicional como orquestas, pois aquelas barraca que había ali, donde puideche degustar tanto o pulpo, claro. Estaba bon, por certo, non en todos os lados se sirve ese tipo de pulpo, claro. Feito por un galego, e bueno, e despois estaba o lacón, estaban os chourizos, estaba todo moi rico, entonces, bueno, pues parece que estás por aquí, no San Froilán. Bueno, moi ben. Bueno, pois agora, aproveitando que vostede é un alcalde dunha zona determinada enclavada entre varias montañas que é o concello de Pol, que, por certo, eu quero resaltar unha cousa interesantísima que é o Servicio de Atención Temperá, que acaba a agrupación dos concellos, de varios concellos entre o que está o de vostede, Mondoñedo, Abadín, Barrios, non sei, varios, é unha cousa benéfica moi interesante. Fálenos dese servicio de atención. Bueno, nosotros aderímonos a un convenio con varios concellos, e quedaste sorprendido, porque, bueno, a partir de aí, cando surgen, eu creo que debemos ter 5 ou 6 nenos en Pol. Ajá. Claro, antes igual, pues, non había esta oportunidade, e, bueno, ao final, pues, si isto sirve para que os nosos nenos, pues, corrixen algunhas cosas, eu creo que é o máis grande que pode, aí sí que estamos a colaborar, e xa digo, estamos nun grupo de concellos que a oficina principal pois está en Mondoñedo. Ajá. Pero bueno, eso, e a verdade é que moi ben. Precisamente porque está financiado por a Unión Europea, é unha cousa importante o feito de que se adiran, que, bueno, que veñe cartos de fora para poder axudarlle os cativos, non? Sí, porque senón recaería todo sobre os pais, e así entre todos, pois, bueno, sinceramente, pois é unha colaboración que o concello aporta, claro. E así, pois, entre todos conseguimos a que estes nenos pois se vayan corrixindo e posiblemente chegan a ter unha normal, non? Es claro, que, sí, sí. A veces, pois, a educación infantil e todo isto, pois, son cousas que, bueno, é importante. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, felicitacións por ese traballo, esa actualidade tan importante. Bueno, agora, falando do concello, que pode atopar unha persoa dos que nos están a escoitar agora e que coñecen pouco, Pol, que é o que poden atopar aí nese concello tan... Vamos a ver, se me permiten vou a escribir un pouco Pol. Sí. É decir, Pol é un concello que ten 126 kilómetros cuadrados, a pesar de que solo temos 1600 habitantes. Pol está composto especialmente por ganaderías. Ganaderías donde neste momento posiblemente superemos as 12.000 cabezas de ganado. Caray, de producción de leite, importante. Sempre se dice que se abandonou, claro que abandonou moita xente a explotación de leite. Que pasou? Que nestas últimas décadas concentráronse en menos ganaderías, pero son moi grandes. Aquí gozamos granxas. Quen acorda, si lles contamos isto de hai unhas décadas, sí, que hai algunha ganadería, debe haber un par delas que superan as 800 cabezas de ganado, despois de 300, 400, 500, 200, e o menos de 70, 80 creo que podían ser as máis pequenas, de aí para arriba. Entonces, bueno, a outra riqueza que temos paralela é a madeira. É unha zona onde os pinos, eucaliptos, hai robles e hai castaño, pero sobre todo o que dá o carto diariamente pois son os pinos e os eucaliptos. Hai varios montes comunais. Comunais onde os veciños, bueno, pois cada X tempo sacan unha partida grande de diñeiro, os cuales lles permiten pois facer cousas na súa parroquia, invertir, repartir en algún cartos, algúns beneficios, incluso fan algunha festa, non? Que tamén é importante. Claro. Sí, falando de festas, hai que destacar unha moi importante que fan no mes de agosto, non? A festa do emigrante, que xa que falou dos que emigramos, pois sí, esa ten un grande renome, me parece que van por 30 e tantos anos xa de edición, non? O ano que ven é a 39 edición. Pues xa ve. Seguimos as edicións, sabemos que sería a 41, porque hai dous anos que non se realizou a festa polo tema da pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos, si non estaríamos. Entonces, no 2025 vai ser o 40 aniversario. A festa do emigrante, é dicir, Pol emigrou moita xente. Desde os anos de América, pasando despois por Europa, o que son as Vascongadas, Cataluña, Madrid. Eu creo, como dice a canción, hai un galego na luna, non? Hai un galego en todas partes. Entón, pois, bueno, aquí saliu moita xente, e cando eu recién chegado, que foi no 2011, perdón, no 2007, como alcalde, a partir de aí desarrollamos unha figura que foi a que lle entreguei aí ao presidente, sí, da Asociación de Amigos da Festa do San Froilán, creo que digo ben, non? Sí, perfectamente. E esa é unha réplica dunha figura que temos aquí colocada na Carballeira de Mosteiro, que é donde celebran a festa. Que celebramos a festa, e esa é unha festa que dedicamos ao emigrante. Que eu tiño un chaveiro tamén desa figura. Sí, é dicir, pois é un dos afortunados, porque non tiñamos moitos, os cuales tiñamos unha cantidad grande deles, pero vamos a facer máis, porque é algo que gusta a xente e é un recordo daqui, Claro, máis deste recordo, que non é solo de Pol, sino que recorda a figura do emigrante. Pois eso que ten no chaveiro, réplica, pois é unha estatua que dedicamos aquí. É unha estatua todos os anos, vamos. Dedicado ao emigrante, logo entón, esa estatua, non? Dedicado ao emigrante. Como podedes ver, trátase dun rapaz que está sentado na súa maleta, na súa mochila, sí, con un paraguas, e cavilando pa onde vai ir. Isto creo que representa esa figura, porque agora é fácil viaxar, pero daquela marcharse de seus pais, de seus irmãos. Eu creo que isto só o sabe o que viviu. Os demais non nos sufrimos, pero sábado os que viviron o tema. Non é fácil, eh? Claro. Bueno, pois, contando, íbanos contando cousas que teñen que ver co concello, non? Que nos se alientou a gandeiría, a explotación forestal, pero tamén hai paisaxe e patrimonio, non? Sí. Claro, é dicir, por exemplo, aquí, ustedes saben que, bueno, desde os cruceiros, acabo de por os anos 70, de algo, bueno, por motivos de concentración parcelaria, sí. Un bon día chegou unha finca, vin que iban que collín e dixen, vou recoller as cruces. Mira o que é, o que cambia a vida. Era un cruceiro con sete cruces, que por ese camiño arriba se subía, e a iglesia, pues, desde ali o cura que correspondía, bendicían os campos. Isto celebrábase sempre o 3, día de Santa Cruz, que ahora creo que cambiaron o día de Santa Cruz, pero era o 3 de maio. Entonces ese cruceiro veixei no eu cos medios que tiñamos, que falo por os anos 70, lugar a xo o cura da parroquia, o cual os puxo ali de calquera maneira. Bueno, houve que esperar ao 2000 e pico pa eu, cando tuve unha suerte de ser alcalde. Entonces un bon día dixen, vou recuperar, e agora colocámolos en unha pista de concentración paralela, e aí están os sete cruceiros que encarguei. Son iguales coas que había, porque había restos. Está ubicado está ubicado na parroquia de San Martiño de Ferreiro. Incluso se me dixo que ali había uns artegos, o cual quero chegar a descubrilos. Cando e como? Pois, bueno, isto vai a veces, pois, con autorizacións, e leva sempre máis tempo do que parece. Dito isto, bueno, pois, nosotros aquí, aparte de gozar dunha boa gastronomía, bueno, pois, visitar o que é a Ruta de Rumior, e o Carballeiral de Rumior, e temos unhas vistas, chaman estas pedras no Monto da Panda, que teño moitas ganas de poñer ali, pois, un mirador. Porque nosotros estamos ubicados entre o que é a Terra Chá, e logo xa ven Ribeira de Piqueña, Fonsagrada, que se ve o pueblo da Fonsagrada, entre eles, todos esses pueblos. Bueno, hai xente que eso que lle gusta, porque aparte de observar unha boa carballeira, un bon castaño, un bon carballo, aquelas paredes que os nosos antepasados fixeron, que agora non sei, non hai ninguna dese estilo. E bueno, todas estas cousas, aparte das nosas iglesias, sin gozar desa, pero bueno, é dicir, a iglesia de Siria, a iglesia de Valonga, e entre outras, e a capela de das Neves, na parroquia de Suegos. Todo isto son, bueno, a fonte de Rois, fontes que hai por aí. E os humedais. Os humedais e tal. Humedais da Pedreira, por exemplo, que teño entendido que é un a parroquia de Ermunde, que parece ser que paga a pena ir a visitarla, que é unha cousa, é unha das... Sí, bueno, é curioso, en Ermunde, a parte dun pequeno cruceiro que hai ali na iglesia, é que é curioso, na copa da iglesia, do campanario, existe, está catalogado, un pequeno de loureiro, un pequeno loureiro, como ali non ten moita vida, vive da auga que chove, de algo que se metan polo medio das pedras, do barro ou que sea, e non crece unha burra lá, ali está. Eso está, eu sempre acordo igual. É que é curiosísimo, está sempre igual. Sí. E bueno, se medra menos un centímetro, porque aquilo, eu xa lle digo, non o vexo que o recorte ou a igre... No. Aquilo está ali, eso. É un loureiro que a veces dice, coño, este loureiro está aquí vivindo el solo, bueno, pois nai lle axuda na auga que lle entra ali, e as raíces iránse metendo un pouco polo medio do barro, que era o que utilizaban antiguamente para facer os edificios. Claro, bueno, sí. Hai un barrio que me gustaría que a xente o visitara. Que é o barrio de Lúa, na parroquia de Lúa. É dicir, onde se conservan intactos os hórreos. Bueno, é verdad que o hórreo de aquí, en algúns casos, está teitado ou lousado. En este caso, están lousados con lousa. E temos, temos algún que ahora a xente, porque claro, como ahora non hai a palla, sí. E aquí quero facer unha crítica aos nosos superiores. Diría a Xunta de Galicia, que é que ten as responsabilidades. Claro. É triste, porque temos medios, hai as mallas, se pode facer unha colaboración e teitar todos os torres. É cierto, eu teño a oportunidade de visitar a montaña, por motivos que me gusta ir cos amigos un día de casa, e aproveitas para ver todo isto, como sí, son sí, sí. As payozas de Piornedo. Hombre, claro. É que non temos, entre todos os españoles, non temos cartos para recuperar aquilo, home, por favor, é cierto. O propietario pasa un pouco do tema, para iso estamos as autoridades competentes para, claro, administración para poderlle un pouquiño de interese para que se poida recuperar algo dese tradicional, non desa cousa tan importante que era como traballaban e como facían as persoas naquel entonces. Sí. Vamos a ver. É dicir, antiguamente non valoramos o sacrificio que facía os nosos santos pasados, porque agora encargas un edificio e, bueno, están as grúas, está, bueno, iso é moito máis fácil, non? Sí. Eu, como lles acabo de dicir, é dicir, viro ao barrio de Lúa, donde está todos os hórreos que están intactos, bueno, pois eso, eu pa min, a calquera que nos estea escuitando, lle diría que se acerca a Lúa, xa verá como lle vai gustar. Hombre. A crítica que fago é que non nos colaboran desde Patrimonio, desde a Xunta de Galicia, o mesmo Estado, a recuperar algúns entornos, que eso sí que costa cartos, e o paisano, bueno, pois algúns incluso van morrendo e non hai moito que non faga. Daí ven que reclamo ás autoridades competentes que fagan un esforzo por conservarmos estes barrios. Claro, eso é parte do patrimonio, é lógico que ademais tamén é un beneficio para todo o mundo, foi? A persoa que se achegue por ali precisamente beneficiarase de ver unha cousa antiquísima, non? Claro. Home, hai un exemplo na miña parroquia, normalmente nesa casa nacera eu. É meu tío, pero que quedara na casa, que el falleceu. Como non podía facelo, pois tuvo a ocurrencia de poñerlle unha lona verde, porque parece que era máis por ser verde, non? Aquel horrio xove, sí, era onde se almacenaba o trigo, sí. Debaixo poñía esa máquina para limpiar o trigo, e xa por unha moxega, por un burato que había, deixaba para a máquina, ou poñía un pataqueiro, pa tierra, no? Estaba coberto de uz, é de palla polo pico, que nos chamamos de aquí envear, que envear é poñerlle ramas de salgueiro retorcidas e aguantaban da palla. Claro. Bueno, se non temos pa facer eso, é que eso a mí entristéceme, que teño ganas se puidera. Que pasa? Nun concello pequeno como o noso, temos, como lles acabei de dicir antes, 126 kilómetros cuadrados, 1.600 habitantes. Bueno, seguiremos falando de algunhas cousas, eu digolles que é imposible neste concello poder ser para todo. Claro, é imposible. Claro. Seguro que a maior parte da poboación é de idade avanzada, e é seguro que pues, non todos poden participar nin colaborar tamén, non? Claro, a xente vai entrando en edades avanzadas, claro. A verdad. Hoy nosotros temos máis xente de 50 anos para arriba que logo de 50 anos para baixo. Claro. Porque, sí, bueno, sí. Gozamos de xente longeva, sí. Que son 4, é dicir, 4 ou 10 personas de 90 e pico de anos. A verdade é que tuve unha oportunidade este ano de entregarlle un detalle a 4 mulleres. Ajá, a outra cumpliu 102, a terceira 103, A de 103, por certo, falleceu outro día. Vaya, e a de 104 ainda vive. Uh-huh. E era curioso porque non hai ben, ou non hai casi nada, uh-huh, pero o fillo escribía en un papel, e según yo puña no papel xa che contestaba. Ah. A verdade é que era unha maravilla, 104 anos, non? Sí, con capacidade mental. Bueno, toda esta xente, o noso patrimonio, a nosa xente, pues bueno, é maior, e entonces a xuventude, sí, que se prepara, pois pues, incluso dicíamos e criticábamos a emigración, siga vendo a emigración, porque a xente que estudiou, fixo unha carreira, fixo tal, pois pues, se foi, non é? Entonces, uh-huh, e se vai e traballa fora, eu vexo xente que ainda incluso vai a Inglaterra, outro resto de España ou de Europa. Claro, claro, claro. Bueno, pero o feito de que valoremos, ou por a xente valore ese seu traballo que está a facer precisamente porque recunca como alcalde, hombre, pois, por algo será. Por algo será, porque que aprecian o seu traballo e a súa dedicación. Sí, sí, sí. E de feito, bueno, pois pues, convidaron precisamente á festa por ese valor que tiene, ¿no? Exactamente, sí. Eu quero lle dicir ao señor alcalde, sí, fabra uns 4 anos. Sí. Eu iba, pois, viña de Lugo e dixe, ah, vou tirar por esta estrada por aquí. E fun parar a Pol. Na comarca do Meira, non? Sí. E vin a Meira. Moi ben. Digo, bueno, mira, fixe unha ruta sin sabelo. É extraordinario, sí, señor. Encantoume, tuto. Esa ruta encantoume. Eu río. Eu que di el, entre os piñeiros que hai, outro tipo de árbores e esas casas solariegas, uh-huh, eso faen un concello grande. Sí, a Carballeira, perdón, eu quería lle preguntar, a Carballeira está perto dun río, non? Nosotros vamos a Carballeira de Mosteiro, sí, hai outras Carballeiras, como pode ser a de Reixuán, a de Andión, sí, son Carballeiras onde se celebran festas, e, sí, é dicir, tanto a de Río Xoán como a de Dandión na parroquia de Silva, sí, por un lado pasa o Azúmar e por outro lado ven o Pol, máis ou menos salió a lado da Carballeira. Aquí en Mosteiro temos a Carballeira e logo o río máis cercano é o Azúmara, que nace na zona de Castro Verde, pasa por aquí, e bueno, pois é un río do cual me gusta presumir, porque todos limpo, sabemos que baixaron os caudales. Seré limpo, aquí teríamos que facer outra crítica ou mala conservación que hai por parte da natureza, vamos, de todos os eventos, sí, sí, que vai a todos os responsables do río. Uh-huh. Entonces os ríos pues vanse saturando de demasiados árboles. Uh-huh. Ahora é un dos ríos máis truiteiros que hai na zona, Carai. Jolín. Dá moi boas truitas o río Azúmar. Uh-huh. Ostras. Pero a verdade é que para min hai un abandono. Antiguamente os ríos limpábanos os paisanos que tiñan o prado, que chegaban ali, había os trigos, había os cultivos, claro, e quitaban todo, pasaban as augas limpias e nítidas. Hoy, bueno, pasan igual de limpias porque non hai tanta contaminación como a veces se presume, pero o abandono de tanta vegetación, sí, e hoy podemos cortar un pouco, pero para dentro dun ano a pé do río os árboles medran cunha facilidade enorme, entonces eso estropea os caudales, eso é de nostras aí, claro, bueno, sí, incluso hoy hai xente que non toca un árbol porque está máis pendiente dunha sanción. Sí, outra cosa. Entonces, hai que pedir permiso para tocalo, claro, exactamente. Hai que pedir permiso. Hai que pedir permiso, tens que pagar unha taxa e despois que non sei, é que veña o, bueno, isto é impresentable, isto sí que é verdade. Sí, sí. Pero bueno, se algún día se darán cuenta. Sí, mira, do mal que tan patente. Outra cousa é que alguén controle o que fai o paisano, o propietario, sí, da finca, pero digo, oye, que les limparían a finca, e os árboles non poden estar no cauce, teñen que estar a 2 ou 3 metros, e xa verás como temos por vos árboles e tal, pero bueno, eu non podo con eso porque a mí non me toca e claro. Toca vivirlo no, por meus. E ese o abandono que vostede dicía, que antes había o mellor en cada casa un ou dúas vacas, tamén había sementeira de nas leiras, e os propios pescadores tamén empregaban os camiños, e entonces había algo máis de limpeza, pero agora está menos en desuso, o rural tamén está medio abandonado, e entón, pues, claro, chegamos a ese final, non? Sí. Se que é así. Vale. Exactamente. Bueno, pues, mire. Bueno, sí. Eu non sei, bueno, pues, estou a disposición de ustedes para as preguntas sean, pero hai algo que me gustaría comentar. Sí. Que é o que comentei ali na... Sí. Que por eso puñamos aquel vídeo de Paul. Sí. Ajá. Entonces hay algo que levo no ADN, porque algo que me gusta, algo que sufro moito para conseguirlo, créame que lle digo sufrir, que é sufrir, porque non é fácil conseguir dinheiro a nivel dun concello, claro, como dixen antes, no. 600 habitantes, conseguir ter unha área deportiva como temos hoxe en día, e nos faltan algúns detalles, algunhas cousas para empezar ese sueño, ¿no? Sí. Que eu, o noso sueño, incluso, quero invitar a trasladar a inquietud algúns inversores que eu creo que paga a pena que me escuiten e que se desplacen a Pol e les presento que é a área deportiva. De que está composta? Bueno, pues é unha área que hoy alcanza os 42.000 metros cuadrados. Sí. Los cuales se compraron últimamente por cerca de unos 40.000. Así, señor. Neles que ubicamos, pois ubicamos dúas áreas, unha que está dedicada ao campo de fútbol, campo de fútbol, parece. E despois temos para xugar os xogos tradicionales, os bolos, a billarda. Hai a billarda, sí, señor. A billarda bueno, pois pues, está tendo moita tradición e ten moita sí, señor. Entonces os bolos houve toda a vida, a billarda houve toda a vida porque eu era neno e xa xugaba a billarda, bueno, máis que agora, pero e pois está a petanca, está a chave. Sí, tamén. Temos as piscinas, temos a pista de pádel, temos un campo artificial para fútbol 5, fútbol 7 e fútbol 8, e temos un campo extraordinario que a súa tribuna vai ter os seus vestuarios. Vamos completar con algo máis de 125 metros cuadrados para un gimnasio, un local social, os seus baños con todos, as duchas. A partir de aí estamos remodelando o pabellón deportivo, que vai ter as súas medidas para poder xugar calquera. Temos unha pista que está capacitada para baloncesto, o tenis e incluso para xugar a fútbol sala fora ou calquera actividade desse tipo. Temos un circuito que fixemos en pequeno, xa se celebraron aquí dous campeonatos, un de España e outro de aquí do galego, de Galicia, Rai é lo que xican o dos cabalos, ¿no? E van dar un fan rutas de cabalos de 150, 160 kilómetros alguna. Entonces, bueno, pues son rutas moi duras e ao final pues hai un vencedor e hai un claro. Tivemos unha suerte que este ano pues ganou o campeonato de España unha rapaciña aquí de Pol. Incluso estuvo ahora en Cataluña para ser preseleccionada para un mundial. No entrou, bueno, é unha gran amazona neste sentido. Bueno, muy bien. Y todo esto ahora nos falta, y ahí onde digo a inversión, que necesitamos ter, porque eu teño ofertas de viren aquí algúns equipos, falamos das categorías desde alevines, infantiles, inferiores e todo eso. Eu digo que pode haber, diría, hasta o propio Barça. E xa tentei, tanto Barça como Madrid. Carai. E só non me poño na condición que temos que pagar o avión. Non sei se é así, porque nunca o fixamos. Que necesitamos ter para que eses nenos pasen aquí 8 días ou disfruten desta tipo campamento, ou pode ser o caixa un campeonato? Sí. Donde quedarse a dormir? Claro, 60 ou 70 nenos. Os padres ainda van a Lugo, pero así os nenos debíanse quedar aquí. E é o que estamos a traballar, a ver se conseguiramos ter para 60 ou 70 nenos para darles aquí de comer, máis dormir. Aloxamento. Aloxamento. Moi ben, moi ben. Entonces, bueno, a ver. Como nosotros somos pequeniños, bueno, non podemos, e eu tamén me gustaría que esta área, eu creo que pode producir uns ingresos, e ese empresario, bueno, pues pode beneficiarse. Hay que estudiar o tema e facer un convenio co concello, e habría unha... Temos un espacio para as caravanas, teño que mellorar os parques infantiles, e xa temos unha pequena tirolina, pero podemos facer cousas máis. E, bueno, e temos apartado outro campo de fútbol, poderíamos facer aquí campeonatos de... E a verdade é que, bueno, a área é digna de conocer e de disfrutar dela. Haberá que falar con eses grandes empresarios hoteleiros, como, por exemplo, Amancio, que ten aquí un imperio de hotéis. A mellor tamén lle podería interesar poñer aí algunha residencia hoteleira tamén. E senón o señor Moncho, que falaba vostede con él na festa... Claro, ellos dicen, Moncho, que hai que acordarse do teu pobo, da tua parroquia, do teu... Entonces, hai que facer algo ali, Vale. Ellos recalquei, e máis, eu insinuei bastante seriamente, porque é un home que pode, un home que... incluso o señor Castro tamén, porque tamén son bons empresarios, e logo, bueno, hai outra xente que non, sea de Pol, pues son de cercanías, e bueno, eu creo que a veces esto escapa, porque, bueno, estamos a 1000 kilómetros, igual hai outra xente, pero había que promocionar isto, porque a xente hoy sabéis que viaxa, e hoy os billetes, a verdade, que son baratos. Eu como non declarei a maleta, costou-me máis a maleta con meu billete. Vai, que, pero bueno, é dicir, hoy viaxar en avión é barato. Está organizándose, e nosotros aquí uns nenos, que é o que máis, é dicir, eu non penso ni no Barcelona ni no Madrid, que eso é outro. Dar acollida, o que di vostede, dar acollida á xuventude, lóxicamente. Claro, os nenos pequenos, eu digo, tan moita xente, quero ver a xente de aquí, os que veñen con eles, e iso é un atractivo. E temos as instalacións tan capacitadas para poder albergarlos. E oito días dándolles cama, dándolles comida, se facemos unha ruta de senderismo, presentámoslles aquí, bueno, estarían como... Hombre, como reyes. A promocionar, moi ben, moi ben. Con os vos monitores, isto sería... ou non vai máis, porque non encontrades en toda a provincia todo concentrado como está un pol, campos de fútbol, piscinas, pista de pádel, vai xugar a todos os xogos, un bon pabellón. Isto é unha... De verdade, presumo verlo porque paga a pena verlo. E tanto que sí. Pois moi ben, a ver, desexámoslle que teña moitísima sorte, señor Lino, que lle agradecemos moitísimo a conversa que nos... concede hoxe, e que saiba, como xa temos o seu contacto, pois noutra ocasión voltaremos outra vez a incomodalo para que nos fale dese vergel que nos acaba de... Sí. Eu se paso por Pol, vou a preguntar por él. Vas a falarlle, moi ben. Moi ben, moi ben. Sí, eu, de todas formas, calquera persona que queira, non ten nada máis que chamar en horas da oficina ao concello e dan o teléfono, comunican conmigo, eso non hai problema. É dicir, que eso estamos aí e recibimos a quen sea. Eu non teño nada máis con orgullo de estar aí con todos vós o día da festa do San Froilán. Moitísimas gracias. E invito-vos a vir aquí e prepararemos un bon cocido, que é algo que vamos a preparar a partir do mes que ven. Temos unha riqueza, temos os mellores nabos, os mellores navíos que poida haber. E os mellores grelos. Os mellores, de verdade, que eso sí, ¿no? Muy bien. E despois temos produtos moi... Sí, porque tes os produtos da Fonsagrada, de Navia. Claro. Aparte do que temos aquí, unhas boas patacas, un bon pan, unha boa empanada. Sí, bueno, señor. Eu creo que un bon pulpo, un bon chuletón. Sí, señor. Queremos, ¿no? Salud, solo temos que pedir salud e despois, bueno... A disfrutar da compañía. A disfrutar. Moi ben, señor Lino, pues, agradecemos moitísimo. Unha, bueno, pois, pues, unha aperta moi forte e hasta calquera outro momentiño. Pois, pues, estou a vosa disposición en o que poida, aquí vos podo axudar ou a través dos medios telefónicos ou de da radio, e vosotros me chamades, e eu no que sepa e no que poida informar aos nosos colegas, ou non colegas, toda aquela xente. Alguns serálles un pouco máis difícil escoitar o programa en galego, e, pero bueno, é dicir, preguntando se chega a Roma, ¿verdad? Claro, exactamente. Que chame, non? É dicir, ustedes teñen o meu teléfono, e sí, calquera sí, que lle lo pida pode ayudar, porque eu, é dicir, non teño, me pode chamar quen queira, vale? Moitísimas, de acordo. Pues moitísimas gracias. Nada, unha aperta moi forte a Paul. E moita sorte nese proxecto que está levando adiante. Moitísima sí, sorte. Ata logo. Vale. Radio San Boi. Trenta dosena mostra de jazz a San Boi. Des del 20 d'octubre fins al 24 de novembre, cada divendres, a partir de les 10 de la nit i en els diferents casals de barri de la ciutat, el millor jazz nacional i internacional al teu abast. Viu en directe la passió del jazz. 32ena mostra de jazz a Sant Boi. Localitats a la plataforma entrapolis.com i a la taquilla de Can Massallera. Esta música floxiña, pero despois poñémola en alto. Pura, moi boa tarde. Sí, hola, buenas tardes. Ai, te tens que poñer o teléfono a doña María Fernández porque llevamos a poñer unha música especial para ela. Vale, pois agora vos la poño. Veña. Alô. Hola. Hola. Muy boas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora María. Señora María, vamos. Gracias. Mire a ver qué le parece esta música. La música estupenda. Es una moda. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Felicidades. No, non escoita ben. Música, pero non a entendo moi ben. Non a escoita ben, logo entón. Sabéis que non é da música que eu tiña. Pero, escoite, de María, o que queremos é felicitarlle o cumpleanos. Bueno, moitas gracias, moi amables. Ustedes quen son? Somos Armando e Mais Xulio, que queremos que teña un cumpleanos moi feliz. Moi feiticeiro. Mire, dígame. Poño coa miña filla. Ah, que quere que se poña a súa filla? 100 anos, non? Cumple, señora María. Bueno, pois moitos saludos e moitas gracias. Vale. Poño coa filla para ver o que lle quere dicir. Vale, de acordo. Ala, un abrazo. Igualmente. Un abrazo para vostede, por María. De verdade que... non sei, agora estamos... Pura? Sou unha filla, sí. Pura. É que, a verdade, hoi moi pouco. Claro. Claro, sí, sí, sí. É normal. É normal, é normal, lóxicamente. Ademais, 100 anos non todos chegamos hasta aí. Non se cumplen cada día, Sí, non, é verdade. Para os anos que ten, está ben. Algún problema ten que ter, e é o mínimo, é o mínimo. Gracias a Dios, está moi ben. Pois, alegrámonos moitísimo, mandámosche moitísimo, unha aperta moi grande para ti e para ela. Que sigas disfrutando desa grande señora, que seguro que terán moitísimas historias que contar, non? Con 100 anos? Desde logo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acordarse de nós. Bueno, acordarse de María, lóxicamente. Ademais, na entidade, en Rosalía de Castro, temos que estar orgullosos de ter persoas así como ela, non? Unha persoa que tiña 100 anos. Sí, desde logo, hai poucas, eso é verdade, é verdade. E ademais ben como está ela, porque unha cousa é chegar e outra cousa é chegar ben. Sí, aí está. Que chivo de que queríamos preguntar. Ela veu hai pouco para aquí, para Cataluña, non? Ui, hai 20 anos xa que está aquí comigo. Vale. Hai 20 anos, sí. Sí, ela quedou viuda e xa veu comigo e xa che digo xa xa fixo 20 anos que está aquí comigo. O sea, disfrutando das... Ahora xa está media catalana, xa ten aí que amiga, xa o pasa ben. O primeiro custoulle moito, pero bueno, agora xa está integrada. Acompañábala a ti, claro, lóxicamente. Hombre. Claro, que llegas do centro e con todo eso, pois... Pues, sí, está ben. Va a desfacer unha festa ahora, logo entón. Sí, claro. Hai na entidade. Eso parece. hai moitas persoas. Hai moitas amigas que están aí xa facendo a festa. Sí, amigas. Claro, vive por aí tamén. Non sei se poderemos, non, pero que alegrámonos moitísimo e que queremos que disfrutedes todos dela. A Ermitas díxonos precisamente dese traballo, dixo, jolín, dende a radio tiñamos que felicitala. A pasa que, como diste, que non escoito moi ben, nos quixemos poñer a música que di... Feliz cumpleanos, pero bueno. Como ela diste que non escoita moi ben, pois posiblemente non. Claro, tampouco claro. Entende. Bueno. Sí, eu non entendo. Da música que claro, porque non oi ben, por la radio pois oi menos. Eso que leva aparato e todo. Sí. Pero así é todo. Bueno, hostia, que é o máis malo que ten, o da oído, porque a vista ten a mellor que a miña. Moi ben. Bueno, que sigas disfrutando dela. Que sigas disfrutando dela pura. Muchísimas gracias a vosotros. Queríamos a todo Rosalía por acordarse de nós. Pois que nós queríamos eso, compartir contigo e cos que vades a celebrar ese cumpleanos, pois ese traballo que que teñen preparado. Ermitas avisounos, entonces pareceunos interesante e oportuno, como cando menos eso, pois cantarvos o feliz cumpleanos. Por lo menos. Pois gracias. Repito, muchísimas gracias a todas as chicas igualmente que mira están todas aí esperando que cheguen. Sí. Muy ben. Sí. Pues unha aperta grande e un bico moi grande tamén para gracias, María. Gracias, gracias a vosotros. Veña, vale. Veña, ah, gracias. Vale. Adeu. Temos algunha nova por aí, verdad que sí? Bueno, información da nosa da entidade ¿no? Rosalía de Castro. Por certo, volver a repetir que feliz cumpleanos a señora María Fernández, que 100 anos non se cumplen cada día. Non. Alegrámonos moito. Bueno, pois as novidades, as informacións, mellor dito, da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá, ten unha importante nova... precisamente coincide coa festa de, pero ese é a noite, a festa das Tanxugueiras en Hospitalet, sí. 7 de outubro, asamblea extraordinaria que ten a nosa entidade a partir das 7 da tarde, ou sea, sí. Xa que xa saben, asamblea na que se falará do estado da entidade, do bar, dos actos, da xuntanza, sí, sí. Do local, votacións, bueno, etcétera, rogos e preguntas. O día 21, a partir da paella popular. Sí, señor. O sea, que os galegos... Vamos de paella ali diante da entidade. Socios, amigos e simpatizantes da entidade poden vir a comer unha deliciosa paella diante da sede social. E o precio público será anunciado no tabuleiro da entidade que van a abrir o bar con grande pomposidade. O día 4 de novembro, a partir das 8:30, o magosto tradicional. Tamén, o magosto. Castañas, viño e música para rematar. Exactamente. Despois, o 18, 19, 25 e 26 de novembro, campeonato de tute. Eses mesmos días, 26, 28, 29, o campeonato de brisca. E como non, xa comezado o mes de decembro, o día 2 de decembro, fallo do certame de poesía 37 certame de poesía Rosalía de Castro. Para asistir deben reservar no restaurante da entidade, que volvemos a repetir o seu teléfono, 93-375-7969, ou senón os que xa empregan os correos electrónicos acgrosaliadecastro@gmail.com. Sí, señor. Hai que lembrar que a todos os socios que estamos en tempos moi difíciles e que as subvencións son cada vez máis axustadas, pero é importante que todos os socios estean ao corrente de pago, posto que, eso, hai necesidades que hai que lembrar a todos os ointes que as clases de danza, gaita, percusión e informática xa se reanudaron. Exactamente. Se calquera socio está interesado en algunha outra actividade, a xunta directiva estará encantada de recibir e acoller propostas e recordarlle que xa están a disposición de todos os socios e simpatizantes a Lotaría de Nadal. Sí, que, señor. E se toca? Eso, por si toca. Eso, que poidan achegarse por aí a entidade. É todo isto, todo isto na Asociación Cultural na Rúa Federico Soler. Número 71. que por certo volvemos a repetir o seu correo electrónico por si queren poñerse en contacto con eles, mandarlle algunha suxerencia ou algunha solicitude. ACG Rosalía de Castro @gmail.com. Que máis llevo a dicir? Un trobocadiño de música para despedirnos e despois falaremos. Por certo, este sábado temos inauguración do programa Sempre en Galicia en Radio Cornellá. En Radio Cornellá, sí, señor. A partir das 6:00 PM. Sí, señor. Con novedades interesantes, con colaboradores tamén interesantes. Vamos, é música... É con estudios novos. Bueno, arranxados, por así decirlo. Bueno. Arranxados. Novos, vamos a dicir novos. Arranxados, mellorados. Seguimos no sótano, pero mellorados. Sí. Queridos ointes, vamos a escoitar un bocadeño de música. Defecto de quen soña, caneta de poeta, navega polo mundo cun berro na maleta. Versos sen hemisferio orbitan na fin do grande misterio. Teima de navegante un lírica lei planeta distante. Fernando, moitas grazas por estar aquí connosco e deixadnos salir o aire. Xulio, tamén che digo mismo, grazas por seguires aquí, pois, a frente tamén como a min. Veña, ve, queridos ointes, ata vindeiro xoves, que teña unha feliz semana. Como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De coxoves que ven en Radio San Boi. Quebrando na muralla os sonhos do poeta, versos sem hemisfério orbitan na fin do grande misterio. Teima de navegante onírica lei planeta distante. Sonhos imperfectos, habitantes das quimeras. Sonhos imperfectos, vidas incompletas, procurando novos dias. Vidas incompletas. Sonhos imperfectos, habitantes das quimeras. Sonhos imperfectos, vidas incompletas, procurando novos dias. Incompletas, defecto de quem sonha.